بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سورة مؤمن کی مسئلہ بیان دلا فادعوا الله مخلصين له الدين د ټولو حاجتونو پوره کوونکو او استادو په حاجتونو پویا یو کی आवाज الله رب العزت ته د خپل تعظیم د خپل دعاګانو مرکز الله رب العزت وګرځوي. مسئلہ پا کلی انداز بانی بیان کړه، نقلوں بیان شو، یر دا آخرت و دا دنیا بیان شو. مسئلہ پا دوبارہ دو امزلی بیان کړه، ادعونی استجب لکم، مانے وڑی زما په پورا کول او واسطه او قدرت مې بیا در کول او نه در کول موقع مناسب خبره وي باغې الله پويږي. اوس په دا ودعونی باندې دلائل عقليه ذکر کړي، بیا په نتیجه تفریقی لوی لوی تصرفات کاغذ ذکر کئ چې الله رب العزت تاسو لدا کړی دي، دا الله درب پرې دی، تاسو ټول حاجتونه پوره کوونکی الله دی. الله الذي جعل لكم الليل، الله دی هغه ذات چې ګرځولې دا تاسو لپاره شپه، د دې لپاره چې تاسو آرام وکړئ په دې کې اورز روخانه کون کی. بل زین قرآن مجید نا پورا کا لِتَبْتَهُ مِن فَضْلِهِ، یو قرآن ذکر کی او بل ماو تا تپریوی چتا صدا اللہ فضل لٹوئی نارض و شپا وخور کول دادا اللہ رب العزت لوی محربانی دا پر دی وقت قدر خلق نہ کئی، دا وقت دا اللہ خلاف استعمال کی او دا اللہ بو دشمنائی کی استعمال کی. وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، نہ خلق نہ قدری ذکر گئی چدا دم رخ کل نعمت دربان اللہ کو دا اللہ رب العزت قدر کا حاجتونو کې الله را مدد قبل سکنا دا وخت دا الله درکړ وخت دا الله خلاف می استعمالو. یقینا الله رب العزت خامخا خاوند مهربانه دې په خلکو باندې خو زیات د خلکو نه قدر نه کوي دې مهربانه. ذالکم الله ربکم، دلیل هم ذکر کئی تفریب دلیل لا سارا دا نتیجه نا دیکارو والا تاسو تاوام اللہ دے تربیت کون کس تاسو پیدا کون کداری او سیز مجکل رب آغا دے او خالق آغا دے نتیجه دا دلائلو لا الہ الا ہو نشتر دا حاجت سر کون کے برد اللہ نا صرف دا غنا حاجتونو غواړی د بلچانه مغواړی زورن اور کی فانا تو فكون حکم ترتا دککړې شوي تاسو دا الله دربار پر خود او غلطو دربارونو په سلاړه لې فانا تو فكون حکم ترتا دککړې شوي تاسو کذالک یو فکل لذینا دا کارانګي د ککاول شي اړول شي او کسان چې د الله د آیتونو انکار کوي چې د الله د آیتونو انکار وکي الله رب العزت نواړه ولې شي او د حق نواړه ولې شي یعنی مور پیو لګي او تباشي الله الذي بل دليل عقلي الله الذي الله يا غزا چې ګرځول د استاد پر ازمکا قرارن یو قرارن ټینګ او کلاکا چې خوازینه خوازینه وجعل لك الها رواسيا غرونه په تقوال دي نو کلاکا کړی دا دیو مان وجعل جعل لكم الارض فراشا قرارا ګرځول د استاد پر ازمکا دا استوب نزای ولکم فی الارض مستقر دا استاسو دو قرارگاہ دا نپاتی که دو زائده اگا سورت مرسلات کیوئی علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا ولی ازمکا دا جواندو امرو دا پارا پورا ندا تاسو ازمکا بانی گرزی او پاتی که گی پی دا استاسو دو پاتی که دو زائده وسما بنا او اسمان چت وصوركم فاسر صوركم او الله شکلونه درکړي تاسو لاره نو خسته کړي شکلونه تاسو په ټول سيزونو کې انسان چې ګمندنو هغه په فرق باندې دی او خسته دی جعل لكم الارض وافا وصوركم او خسته شکلونه درکړي تاسو لاره نو خسته کړي شکلونه تاسو ورزقكم من الطيبات اروزی در کڑیتا سلاد پاک وشی زنونا وشی در بدن لئی موافق غذا در کڑا روح لما موافق غذا ندر گئی آغا طیب کی دو صفت ای یاو چی آغا جید بی کروی آدویم اغا محبوب می مرغوب الطبعی مرغوب الطبع اغا سیس کی ذات کی خرابوال نوی او دویم دار چل انسان طبیعت امخو خی چه کم سی زن اللہ حرام کردی دی نوها خبائیس کی اغیر طولو تا قرآن خبائیس ہوئی خبائس پائے کی او ذات کی گندگی پر اترا او دوے مدادا چاگا جدی نو طبیعت انسانی چکم سلیم طبیعت وی نو آغا داغی نکر کوم کئی داغی ناکر کوم کئی کم سی زنا چی شریعت بنکڑی دی تاغیر خبائیس تی چکمی رواکڑی دی نا طیبات تی دا مردار نجده طبیعت انسانی نفرت کی ورزوکم من طیبات آروزی در کئی تا سلاد پاک سی زنونا دا کارونا چکی تفری بدلیل خلق غیر اللہ ذکر آمدد کئی چه دا غی دا عقیده وی چه دی چه کمدن و منگل برکت را کئی خیر و برکت دده پلاس که ده غالر آلڑی رئی آزمونگا مالون آلڑی رئی اللہ رب العزت او فرمائل فتبارک اللہ رد شرف البرکت خیرونا و برکتونا ورکون کے اللہ دے تبارک اللہ و رب العالمین برکتونا ورکی اللہ چھ تربیت کون کے دے آ انتظام چلون کے دے دے ٹول مخلوقاتو هو الحی لا الہ الا ہو نتیجہ بی تفریقہ هو الحی لا الہ الا ہو نو لا حی بحیات الابدیت الا ہو هو الحیو جواندی خو منگا امیو خو زمنگا جواند پرون نو سا سبب بیانی یا اولگ وقت که من جواندیو لا اللہ جوان چه ده فاغا وو ده و یبا اللہ بانی فنا نرازی منگا سواق که نو بیا اللہ پیدا کرو او بیا ده کمدنو با منگا نشکی والحیو آغا اللہ رجوان ده نشتا ده لا اقدبالنی بیده دنا لا اله الا هو نشتر کارساز متصرف پیز دی اللہ نا ٹول حاجتون پورا کون کے اللہ دے اور ٹول حاجتون معلوم اللہ تری فادو مخلصین اللہ الدین دعوی پی تفریقنا چکل ادا سشوا اذا کان الامر کذالکا فادو مخلصین اللہ الدین راو بلی آغی اللہ لرا یوازی کون کی اغل رب لنا بل سکبا بلی بلنا کی نشریکہ ہے مخلصین لہ الدعا مخلصین لہ الدعا یوازی کون کی اغل را تابداری دانا چی حاجتون تی نغواری او چی کل دربانی پجون کے حالات راشی بیاد اللہ در پریدی و بل طرف تزی دا اللہ در مپریدار الحمد لله رب العالمين طول صفاتنا ده خدای تو یکي आवाज ده الله دي تربيت کوونکي ده مخلوقاتو تربيت کوونکي ده مخلوقاتو قل اني نهيتو دليل واهي دایو یو مهنت کوي چې تار دې خپل توحید نواړي او خپل ملګری دي کې دا سی کوششونه بکئی چه تا زان تر آواری تالا و دا شرک دعوت در گئی دویم با دیستا دا برنامول و محنت کی چه دا خبرت دا زان نکئی با فادو اللہ مخلصین اللہ الدین قدعونی دا مسالت دا زان نکئی دا ځان نه کوي په جواب د دواړو خبرو زمانه تمه مساتای چې زبا دلائل پریدم دا الله رب ال عزت در به پریدم بل طرف ته بلاړ شم او د دلیل واهی نامه سره خو ساخته نه ده قولو ارتو آیا اینی نوحی تو یقینا زمان اکڑی شویم بیا بیا مجھول تکرار لگا انا عبود اللذین دا چیزر بندگی حکم دا کسانو چتا سویرا بلی دا اللہ نیلاوان لما جانی الوینات پاوکی چرال ما تصاب دلیلونا دا طرف آج تربیت کے ان کی زبانا او کتا سوائی چی مسلم اپریدا یا زمون ملګریشا نو امین تو انسلیم علی رب العالمین ما ته حکم کړی شوی دی بیا بیا چې زه دې غاړه کې یکدم رب د مخلوقات او تا ان اسلم علی رب العالمین چې زه دې غاړه کې یکدم رب د مخلوقات او تا اول به وتا نکدم زکا چې هو الذی خلقکم من تراب به دلیل عقلی راو دا غی ذات نبل درسته نشم ما تصاب دلیلون راغلی دی یو داغ دلیلون را هو الذی خلقکم من تراب بیا دلیل اقلی شورو کو رامدد شاو حاجتونا خلق داغ چانا غواری عبادت او دوا خلق داغ چانا کئی یو چه احسانات دا حقوی که موجوده وی او که سابقه وی که حالیه وی طول احسانات ده چاوی لاغو دویم سلسله ده موت او ده اختیار ده موت او ده حیات ده غلاز کی وی سلسله ده موت و حیات ده ده غب علاز کی وی او درم اگر کارساز و مشکل کشاوی متصرفی د دې ځانه تر دې رکو پورې د اترې خبرې ذکر گئی احسانات چې کم دي نه زاد الله تعالی طرف دي کوم موجود دي او کثیر دي دا ټول الله دي دا هو الذی خلقکم من تراب دویم سلسله د موت او د حیات داغه اختیار کړه سلسله د موت او د اختیار ورپسې آیات کې وایي هو الذی یحیی و یمیت درېم هغه کارساز دی مشکل کشاره او متصرف ته چې سووي کولې شي رکو اخر کې وایي فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ دا غدری والا خبرې کوي هغه آغاز چې پیدا کړی تاسو د خاورینا بیا د کمنو دی او ساز کی ناغنت پینا او بیا د او ساز کی دی وینینا بیا راو باسی الله تاسو را ماشومان بیا دا چولټی تاسو اور اسی تاسو اشدکم زوانا اخفلتا سمالتا کونو شیوخا بیا چه شیطا سو بڑاگان آسن بتاسو که آغا دیو توفا شاگا وفات کرشی من قبلو مخیر زوانا اینا کیا مخیر بڑا تومنا والی تبلو واجلم مسمم اوزا چورا سیطا سو نیتی مقراری تا دوان سیزو ندی یو مرگ دی من کم من یتوفا من قبل دویمو آغا دی لطبلو و اجلم مسمم حشب دا دو سیزو نداسی دی چه دی که ایس سوک مستثنا نیشتا چه گینه انسانانی او داس خلقی بگی چه آغا دی گمدن امرنشی یا داس خلقی چه دوباره را پانیسی دا بگیشتی طول حشر او موت دا داس سیز دی چه خواب خواب دی گمدنو هر یو نفس دا سکی هر آن که زاد بناچار بایدش نوشید هر آن که زاد بناچار بایدش نوشید چه سوک پیدا شوه ده تو کناچا بناچاره او پناخ و خیب آنده با جامس کی زجام دار زجام داری میں کل من علیہ فان دا شراب دا ګډ په یو ځل کې زجامې دارې مې کله من علیها فان هر ذی روح لشته پنا پاتې به خدای وي ماتین وای راغلی تللو لا پیدا دي پټول ومري والي تبلغو اجل مسمم او دا شورته ورسیتا سنته مقرارتا کې دې شتا صدا کله کار واخلي او عبادت او بلنه غیر الله پرې دي چې دا هر څه کارونه الله کې بیا څه ضرورت چې موږ د بل چا بندګي کو هغه غزاد بندري لري عقلي او تصرف د الله هغه الله دې غزاد چې جواد نکول کې عمر کول کې یو هی و یمیت چې جواد نکول کې عمر کول فایضا قضا امرن متصرف کارساز هغه دی کالا چو کی فیصله فینما یقول له کن فیکون یقینا اغی تویشا نو هغه شی الم تر ال الذین زورن ایراولا سره دمر دلایلنا داول سپیلا کایلی وای مرغی کی ایک تن الم تر ال الذین یجادلون فی آیات اللہ تفل خبر نه کم دنو دا اللہ را توحید دشمنی کی آئے فکر دینا دیکھڑا آکسانو تا یجادلون فی آیات اللہ چھ دلیلون ہوئی فی آیات اللہ چھ جگڑے کی ببارد آیاتون ہو دا توحید دا اللہ کی انا یسرفون کم طرف تبا وارا ولیش دی آکسان کذبو بالکتاب چھ در اغزن گرنی کتاب لرا دا ال کتاب دلتا مسئلہ کم دا فدعوه مخلصین له دلته مساله وا د کتاب مساله دروژن غنی وا بما اواغه مساله لرا ارسلنا به رسولنا شرالیګل لمن باغی خپل پیغمبران هغه مساله دروژن غنی ف فصو فیعلمون زردان چه پوشی دی پاس با تولگی ازل اغلالو فی آناقیم و سلاسل ده زان ده غیر الله پا زنزیر کی تاو کڑو ده غیر الله پا زنزیرونو کی او ده غیر ده غلامه پا زنزیرونو کی زان چکڑاو کڑو او زان ازی کمدنو بان کڑو ده غیر الله پا زنزیرونو کی و قیامت کې وو ته هم د قصیدو نوا چول شي جزاء من جنس العمل او پاو کې چې تو کو نوا په ستونو دی کی او زنجیرونه مخقود دی کی و سلاسل فی ارجلهم او سلاسل او زنجیرونه هغه به چې کمنو په خپو کې وی فی ارجلهم دا د عربای فرق ته منګا پختو کې ډیر فرق نشو کولای زن چې سړتا چې نومته موږ زنجیر وایو چې خوتا چې امته موږ سوایو زنجیر وایو دا عربای فرق دی اغلال آغی چې په سټ کې وي او سلسله آغی چې په خو کې وي یو صابونا فی الحمیم راخل کیږي وا بغیر موبو کې او بیا پور کې جلوس کړی شي او بس سزا ولی شي ریتاونه بشی او بس وزواله شی بیا بو ویلی شی ریتا اینا ما کنتم تو شرکون مطالبه ده کئی او سوشوا شرکان بیا بو ویلی شی ریتا اینا ما کنتم تو شرکون سوشوا آغا جتا سوی صدار جوڑا والد اللہ نیلاو قالو ظلو آنا نزیبو ازمونگ نرکسو ظلو آنا اخکارینا یو آنیکان بندگان چکه میرا مدد کول واغا با جنت تتلی دویم دنیا کی چدی را مدد کول نو یا قبرونو گٹی وی او یا بوتانو واغو با قیامت تنی تلی قیامت کی خوب آنیکان بندگانی دی غپی جنی نسی کم یو دی کم ندی دی نو روک شی زکا آغا گٹے خٹے آخو آخرت تا نو منتقل کیئے درہم ظلو آننا اشتغلو آننا بیان فسهم آغای پا خپل غم کی اختری منگ لسنی چی کولے آئی پا خپل غم اختری قالو ظلو آننا چی داوی جی ظلو آننا ضربو سر پکر شی شکولا کدا خون پزان سو کو اقرار شراتوی ستاسو شریکان سوشو نو موږ له جواب دا پکارو چې قسم په خدای کوم څه غړي شرک والله ربنا ما كنا مشرکین دا څه چلوکو دا موږ په ځان اقرار وکړو چې موږ څه کړی شرک کړی لم نكن ندم قبل موږ شرک نه کړی بل لم نكن ندم قبل شيئا بلکه نه رامدد کړه مونږ او نه را بلل مونږ من قبل په دنیا کې شي نسیز مونږ شرک نه کړه کذالک یضل الله الکافرین دا کارانګه غلطی الله کافرانو لرا وجد عذاب ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض دار دی وجنا چه یقینا تاسو خوشحالی دلی پزما کی بنا جائزا خوشحالی بم کولا بنا حقا خوشحالی که اللہ حکم کرده فبذالک فلیفرحو او سورت قصد کی من شویده لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین او زنو زائنو کی دا فرحی چه کمدنو زم بیان شویده حتی اذا فرحو بما اوتو اخذناهم بغتتا اخذناهم بغتتا دا فرحی او دا خوشحالی حدود دی شکل شریع حدود خلاص کی دا فرح غیر حق دا ناجائز دا ناغو بیا تبایی یو جب کمسید خوشحالی گی آغسید دا خوشحالی بی او بل دا چې کما خوشحالی کی مدار ابن شریعت تو حدودو تردن دے لکاوس دا نبی علیہ السلام پا پیدائش بس خپي ټول به سړي خوشاله دي خو ځنه خلک په کال کې یو کې ورسته کې خوشحالي کې او بیا یو رس کم پورا کال هغه د پیغمبر مخالفت کې خدا خوشاله دي هغه د خوشاله حدونه ځان نه مقرر کړل تحديد یو کو ځان نه خوشاله حدونه مقرر کړل او ورسره چې کمندنو تجدید کو بد ذکرز باندې چې کمندنو خوشحالي کې یار کاله منګه خوشحالي کو او دایمی کو ارزه کو دا چې منګه درس کو خدا خو موږ د نبی علی سلام په ولادت سیو خوشاله یو پر قران خوشاله یو نبی علی سلام سره وړل قران راوړل او هغه باندې موږ خوشاله یو همنګه درځي موایو د شپې موایو او ارسه کمنو د الله ر توحید او نبی علی سلام دراوړل شو دین بیان کو نو موږ ارزه خوشالي کو په پکال کې اورستي نو یا وی چې کمنو د خوشاله تحدید هغه ځان نه وکو ځان نه وکو نو دا فرح دا خیر حق دا خوشحالی ناجائز خوشحالی وا دا خوشحالی حدود بنا کراس کئے یو جب کمسیز خوشحالی کئے داری دا خوشحالی وی مال دولت جا دا سشیر چیتے پہ خوشحالی کئے او دین بیا حدود کراس کئے حدود کراس کو اللہ چب مال خوشحالی شیو دین پری دی چب مال خوشحالی شیو پیغمبر سکی پری دی نو حدودم کراس کئے دا د دیو جنا چتا سو تفرحونا فلر خوشاله کوله پس ما کې نامناسب او دیو جنا چتا سو مستی کاواله ما تمره تکبر وګاو ته دنه دی ورونو جهنم ته همیشه به ودی کی نو بعد دې زړه دې راکې دو د تکبر کوونکو فاسفر ان وعد الله حق هدوی د هلاکت کې انتظار کاوا دایات په دویم ځل راوړو آل تا مونگ ویلیو چه انتظار کوان دخپل کامیابی آل تا سر مونگ دا ویلیو او دل توایو چه انتظار کوا دا حلاکت دا دشمن چه دشمن با اتباشی او اللہ با اتباکی این نواد اللہ ارکینا واد دا اللہ دا سباکول دا دشمن چه نشانی کول ابتار دا بالکل حق دا فائمان اریندک باز اللذین آئیدوم دا دشمن چې له تباکو نو یا خو آن کو کې ستام دی ستام مخ کې به تباکو او یا دا چې تبا لاړ شي نو ور بس یو ټیم مارا شي خو خامخا به تباکیږي فایمان وریان تک باز الذین ایدوم یا بو خنتا تا یونیم باز الذی یونیم آغاز ایدوم چې زیارم دیلارم فتقر به عینک جزادا فاتقر به عینک تو سړی وشي په دې باندې سترګستا سترګو به سړی شي فاتقر به عینک انا توفینک یا ملکم تعالی رب نبیات د دنیا عذاب لیدل نه شي معلومی کیدا چې پس د وفات نه پیغمبر د دنیا د حالاتو نه خبر نه ده د دې کې ګوره ګستاخی مستاخی نشته دا سوځي دا ګستاخی مستاخی نه دې کې ګستاخی مستاخی نشته کدا چې دی وویل نو د الله ګستاخ پشي کدا چې دی وویل چې پیغمبر پس د مرګ د دنیا د حال نه څه خبردار دی چې ګستاخ پشي دا الله ګستاخ پشي ځکه بندل د الله صفات ورکول دا د الله ګستاخی ده الله صدا ګستاخی ونا توفینک آدم او نا توفینک یا با واخلو منگا تالرا وفات پدی کو تالرا فیلین آئر جون وما طرف تو آفاس کرشی دی نو آل تبی بیا عذاب ہوئی نی دنیا والا بیا تنشی لی دی پس دمرگا فیلین آئر جون پل خان صلی اللہ رسولم من قبل کا نا تسلید دا آئیتا او سارا دلیل نقلی آیا کینن را لگلی میو دیر پیغمبران ستار مخی پدی مسالہ دیر انبیار آگلیو مین همان قصصنا علیک زنه دینا غسو کچھ بیان کړی می دی تا تا تا تا می آغی بیان کړی دی پیغمبران آس تاریخی خبر ادا چی یو لاک سلیری زرو یا دو لاکو سلیری زرو خوادب داده چه سکم و زیاد و سروایا زکا دا قطعی خبر ندا چم دک کهو کتب یو عدد کلک شی چی یو لاک سلیری زرو او دا دینا پیغمبران کمی حقیقت که دینا سنی کمی نو غیر نبی تا بس ہوئی نبی زکا تعداد تا پورا کئی کنا او کچر تا که انبیاء دا دینا سنی زیاد پی بدا حق نبی بس راشی انکار راشی نو یا با غیر نبی تا سوئی نبی او یا با دا حق نبی نسو کی انکار کی دا دیو جنا پا یو عدد بک لکی گی نا بدا با وی چه طول انبیاء من منو چه کم اللہ را لگری من منو که یو لاک سبیری زر وی بدا تکی و سروائی دا پختانو چه سکم او زیاد تقریبا یعنی یو لاک سلیری زر سکم او زیاد پیغمبران اللہ را لگری و سکم او زیاد و سروائی دوی مدادا چه پدی لاکونا دا برا انبیاؤ کی اللہ رب العزت زنی نمونا آغستیری لکه تقریبا پا قرآن کریم کی 25-26 انبیاء کرام ذکر دی دا غی نمونو تذکرہ دا نور اٹول نمونا نلی ذکر کری اصل کی چه دا نبی علیہ السلام دا امت کمو پیغمبرانو سرم تعلق دیرو او دا غی دا پارا فائدہ وار امت سر مناسبتو او نبی علیہ السلام امت تا دا غی دا واقعاتو دا غی دا تذکیرو سوا فائدہ وار نو اک کئسکرو ذکر کرل او نور اجمالنوی چی بس پٹولو باند ایمان دے دا امت دا زندگی سر رابطو او تعلقو زره دین آغاو قصص نالیک چه بیان کڑی می دیتا تا او زره دین آغا سوک چه نمی دی بیان کڑی تا تا وما کان دیتان موجزه واری نده پیغمبر شان موجزه بیان اول لی راولن لی ده پیغمبر شان دلائل بیان اول لی دلائل بیان کا بیعوی اللہ اللذی جعل لکو وما کان رسول اونی لائف کسی و پیغمبر سرا چھراوڑی موجزہ او نخام مگر پا حکم دا اللہ و پی اجازت دا اللہ باندی فیضا جا عمر اللہ نفاو کی چراشی فیصل دا اللہ فیضا جا عمر اللہ نکر چراشی فیصل دا اللہ فیصل با اکرشی بلکل پکراو میں انصاب مناسب فیصل بوشی او برباد بشی پدا کوک کی باطل پارس پدا غزائی کی باطل پارس تبا و برباد شی هنالکا بذکا میدان کی بذغضا اکی المبتلون خاسرا هنالکا المبتلون دا حق مقابلہ کی باسیلی فائضا جا عمر اللہ نقضی بالحق دا حق مقابلہ کی باسیلی وخاسرا هنالکا المبتلون سورت چخلاسی مالتا ہوئی خاسرا هنالکا الكافرون انتا پایات کی ایمان ذکر دے فلم یکو ینفاهم ایمانهم او دا ایمان مقابلہ کی کفری وخسر هنالک الكافرون نبی یو معجزاتی یو نخیوی شغل اللہ دا شان سر مناسیوی دویم قسم نخیوی شغل نبی دا شان سر مناسیوی و دا اللہ رب العزت دا شان والا بارکیوی وما کان رسول ایات یا بی آیا دویم شاہ دا پیغمبر دا شان مطابقی عالم بیان اولشی الله الذي جعل لكم النام ده دلائل عقلی بیا راوړو چې پیغمبر په شان کې دلائل بیانول د پیغمبر په اختیار کې بیان د دلائل دې معجزې راوړل دي الله دې هغه ذات چې ګرځولې استاد د پاره ساروی داج تاسو سرلیو کې بده دینا داج سوار شي تاسو مینا په زونو باندې په زونو سوار شي وامنا تاکلون او زن زین خوری تاسو فالکم فی منافیو او تاسو لا پر ایک فائدی دی او زدی دا پارا چھولتوی تاسو اور سی تاسو لتبلغو اور سی تاسو علیہا پر سارو باندی حاجتن یو ضرورت تا چوی پسینو ستاسو کے بس مختلف ضرورتو نوی لکا سفرون مختلفی کل سڑے بسورلائی سکینی او سفر لذی نو کل مقصود تفریحی سفر وی ویانا لک چکر بو لگو گاڑے وم چکو او چکر بو مو لگو دا تفریحی سفر دی دوین دے جنگی سفر ضرورت تے دے جہاد جنگی سفر درین دے تجارتی سفر سڑے گاڑی سورلائی باندی کینی ویزم تجارت لا او بل دے دعوتی مذہبی سفر چه سڑے وی زمان علم با حاصل کم یا وی زمان دعوت رساو ما تبلیغ کی زم بیان لزم دا مذہبی و دینی سفر نزدکڑے دا خودلو او دا رساولو بل ضرورت خانگی ضرورتی دا کور زمی ضروریاتی مزدوره لذی لکه دوبای تلاشی خلق کراشه تذی حاجتن فی صدورکم چورا سیتاسو ده دی بزریا پا دی سورلوبانه حاجتن یو ضرورت تا چه دی بسینوستاسو که او پا دی بانه او پا کشتای بانه اوچه تاوی تاسو بوجونا تحملون ده مجهولا او معنمه ده معلومی که تحملون آغا چه کمدنو تحملونا اوچه تاوی تاسو بوجونا آغا پا که ده اوڑی دلا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ احسان دواری تالا خی اللہ رب لدتا استقبل نخذ قدرت فائی آیات اللہ تنفرون کمی کمی نخذ نبا انکار کوئی تال سیو خوندہ بزرگنو پلکاو نخی اللہ در کری دی سرد دی دم رد لائنو او سم نمانی حاجتو رد بلچان غواری حادو اللہ مخلصین اللہ الدین دا نمانی نیارا افلم یسیرو فی الارض دنیا کی چې سړی تکبر کوي او ځان تزیم وی نو غټ اسباب داغه سلور دی اسباب د غرور او تکبر سلور دی یو کثرت قومی چې سړی ډیری نو پرتا وی د تکبر اسباب سلور دی یو کثرت قومی دویم بدنی طاقت پدری ډیر فخر کوي ټیکنالوژي دې جوړ دادی او دادی او دریم چې فخر کوي په کثرت مالی مال وسره ډیر شوی په پښتنو دې چې مال ډیر شي دا څه لږه د ګروان برانګر دي تو خلو کوئی دکیو ماوارا گلی دا غزائی والا یاد کی چکم دا کیوارا گلی پھر دکیم چکم دا ماوارا گلی دا تو کسرت مالی او سالورم غلط عبادتونا مشرکانی نو آغی زیارت نماربلی والی جنڈی اوڑی او عید میلاد النبی کی دا ٹریلیم رکے کٹ کی یا وی ټریلی مرکه کې کټکړو دي جمعه تم راو دو ټریلو کوړو دو ټریلو کې دو ټریلو کې د فیصل آباد کې جو کړو بیا مرکز دغه تاوړو ملتان ته ملتان کې د بریلیانو مرکز دی او په تورو باندې بیا مولانو کټکړو توري وسرو موړي وی مولانو د ولانو ډیر شه چارچا پیرا ما سره تعداد لیکلو خو به زغه شو ادا اوس هر کال دغه نغټی کی دازه چې کم نه یو واته کال مخ خبره کوم واته کال مخ نه خبره کوم 1500 کو سود نه 1500 خلک یو 1500 وګه انډه ما تکړي او دا کچھ پکې سور دي دا غي ټول حساب له ګوله حساب له ګوله مې دا پکې سور ده دا پکې له ګوله فیصل آباد کې وبکریا اغه چې کمندنه تیار کړو په ټوټو ټوټو تیار کړل ټوټو ټوټو باندې بیا ټوټه ټوټه جنټري بیا په ټریلا کې ډوډر لوګي کډري ټریلو کې وړو اغا او مکه به جوړ کړو مدینه به جوړ کړو مکه مدینه به په تورو والاندا ان بیا وسن ختیو او بس بیا به خړلې دا نبی علیہ السلام د پیدایش کې کې کټ کو هیپی برث ډے ټو یو دا وکم مینو دا دین دی لگا نو په دې باندې خوشاله چې ما ته کوم غرور سبب یو دا دی چې ما ته کوم دنو دا داتا گنبخش دربار لا یو سلو پیزه دیگا غل اوڑل بریانی غل لگنا آنوال اوڑل وانقت ایچو کرنو غل شو آغای اوڑل فدی فخر کئی ماربل می زیارت دوڑی جنڈی می اوڑی عبادت دا معبودانی باتی لو دی آیات کریمه کی قرآن دا طول رد کئی یو کانو اکسارا دویم واشد دا خواه دریم فاساران فلار سالورم فماغنانهم ماکانو یکسیون آئین گوری دی پزماکی آئین گردی دی پزماکی نو بگوری چه سرانگی سو انجام دا کسانو چه مخی دینو دیو زیاد دینا فاشد دفوا اوڑی سخت طاقت کی او پنخنخانو کی پزماکی لیلی عباده بے کولی و کسی بے کولی فاساران فلارد فماغنانو ماکانو یکسیون بچ نکر دیلر آغی چی دی کول فماغنانو فیدو نکر دیلر آغی چی دی کول فلم آجاتم نسلهم بالبینات فلم آجاتم فاکی چراوڑ لیتا پیغمبرانو دی ساب دلیلونا پیغمبران برالن فلم آجاتم فاکی چراوڑ لیتا راوڑ لیتا پیغمبرانو دلیلونا و احکامات د کامیابی د ترقای د انسانیت د بقا او د اخرت د نجات کلی صاف دلیلونه ولا راوړل فارهو بما عندهم من علم به خوشاله شو پاغوان چوزي سره سیلم نا زنو معنا کړی دا وې چې انبیاو دلیلونه راوړل نو فارهو انبیا خوشاله شو بما عندهم من علم انبیاء مطمئن شو چې کله د قوم سرکشی او کفر ولیدل نو شکر د خدای چې موږ ته هدایت کړل په خپل هدایت هغه موږ شو مطمئن شو به تر خبردار چې دا د قوم حالت ذکر کړي فارغو تا کله چې چا ته پیغمبر راغلو چا ته حق راغلو فارغو بما عندهم من علم خوشاله شو دی پاغ باندې چو د دې سره سېلم چې دې سره سېلمو پاغې دې خوشاله شو یو سره سېلمو د شرکیات او د بدعات نو پاغې خوشاله شو او ویل قلوب راغل مونږ کې بل نه ځایږي بس نوې نه شو ځکولې دویم چې کم مادیات و سره فارغ به ما اندو مرال خوشاله شوې پاغوانه چودي سره سېلم د دنیا سمادیا تو علم او د دنیا هنرونو په پاغې باندې خوشاله شو په زمونږه تاغه تاجت نشته ده دا یو قانون دی چې د آسماني علم مقابله کې په هر دور کې سنا سا علم چلی دلیوی یو علم اللہ دا اسمان نرالی گی علم الہدایت فا اما یاتی انکو منی حدن آغا کامل علم باو لکا انبیاء براوڑل چھے کلن الاغا دا باطل مقابلہ وا نوچھے نبی براغی نو په ماتیانو کې واسنا تا یو هنر وو او یو کمال وو د دنیا په کې دا غي و پاره دومره تکبر وکړو چې پیغمبر دا به موږ د استاد دی له مجاتو نشته ستاره دی له مجات نشته دا په هر دور کې یو علم چلے دل لري کله چې کمندو فلسفه چلے دل و فلسفه چلی دلی وار نو بقرات ویلیو بقرات ویلو پیندانو قوم معذبون فلا نحتاجو الى تعذیب قوم آخر من خپل تعلیم یافتیو فلا نحتاجو الى تعذیب قوم آخر منگا دا بلچا طریقو تا محتاج نیو دا بلچا طریقو تا محتاج نیو چه بل دی کمدنو منگ تا دا جوان چلو نخی منگ پل دی کمدنو ماهرانی دار دی بی وقو سیاو لکه اس پر اس کا یو مصری دی مصری آبا لکه دا غرص شیر دا انجنو د ګاډي پینجن کې سم سره ماهر دی لکه په پورزه پورزه سکیږي پويږي او د بوسه تبلیغیان غشل لاړ ورته وایي چې خبره کیږي لکه او دې سړی وته وایي چې زه په انجن کې د سه ماهرم چې زه د لستو انجن سکوم جوړاو ما زما تاسو دې خبرو ته ضرورت نشته ځکه د انجن والا کمکل له کو خيار دی کما کل لگا پوه نسوی یو زمیدار دی هغه په زمیدارای کی پی ایچ ڈی کڑی دا او لکا تمخی و تا لگی دلی دی خما حر دی پا زمیدارای کی ٹانگ پی جنی وطر پی جنی تخم پی جنی گوٹ پی جنی او سپری پی جنی ٹیمونا پی جنی دیر روی استاد دی او تقریبا مرجع الزراع د ټول زمیدارانو د مشورې سره زائدې ټول دل راضي او مشوره ته لسکي اخلي دبل څه کمنو غشلاړو عالم لاړو فته کاکا منځم فرض دي پروجوم صدا فرض ده تاسو خبري وته کولی او د بری تاو کول ډډه یو له ګولا ټول زمیداران مال مشورو لسکي راضي ټول زمیداران مال مشورو لراضي زمان دی کندنو دی خبرو تاجت نشتے دا خبر دی زمیدار تکتا اوز خبر دادا چه دی زمیدار دی تمنگ غلط آوائیو دی انجن والا دی تمنگ غلط آوائیو خود دا خبر که یو پی ایچ ڈی والا اکڑا چه عالم و تووین چه حضرت تاسو ڈاکٹر آئی کڑی دی ڈاکٹری کڑی دا پی ایچ ڈی کڑی دا او تاسو چې کمدنو لکا د دی دین په جانب نا خبره ای او تاسو لک دی دین لراشی نا او تاسو کونه پشا بوزی او کرسه تاو کی من با لکا لکا اوس پا منگ جمعات ترازو او اوس پا منگ چه کمدنو پا پوزی باندی کی تالیبانو سر با منگ کی او منگ بدا سکینو داغا غخانه نسوک ناروا گرنی بیغا پویا دیکن لکه سنگ چه انجن والا ده دن نبغیر نشی کامیابی ده دکا شانتی پیجڈی والا ده دن نبغیر نشی کامیابی ده او اغا پیجڈی پا یو خاص فن کی کڑی وان یه با ڈاکترائی کی کڑی وان او پا دن کی پیجڈی نه ده کڑی او ده دن نخو نه ده خبر نه ده قرآن نه خبر ده نه ده حدیث نه خبر ده مجھے غلط لکوایا تا ہوئی لم یولد نالو خنور دی علا نور دی ار دین نه نه خبر نو دار دی کبا قلطوب دی الگا دنیا پا یو فن پویا شوی در دی دا مطلب نه دی چی تا دنیا پا چلاولو سو شوی پویا شوی دا یو هنر دی اللہ بینات را لگلی دی دی انسان دی انسانیت دا پارا هدایت را لگلی دی انسان دا جوان تی رولو طریقہ چلی سکڑ دی خودل دی دا وسط دا قرآن نزدہ کئی جوان کی دی کم سہولیات تی اگر تا دی کمدنو پا کالج کی ذکر پا سکول کی پا خواب خلقو پا بوزے ہو اوز بٹنو وی پا کیزان تسکی ولا گئی دکا بطان مزدکو خلقه ده جوان تیره اولو طریقه بطن ده منگ نسکه زدکه ده بطر اسلام نسکه ده ده خلقه یو کما قلطوبو اوس فلسفی اگه ده فلسفی سا خبری که ولی او چه اگه ده ویلی شو چه پیغمبر خوال راشا زدکه زبوس لکه پیغمبر خوال زد قرآن وی در پیغمبر پا میشن پوری تو کسکڑی اکڑی دکی تو کرا گیر تو تباو برباد شو فرحو بما عندنا خلق د دنیا په تعلیم دومره تکبرو کی چې د پیغمبري تعلیم نظام مستغنی سکی وګړي کپل سپیدا کول نو حرامو کم منطقی دا کول نو سو حرامو هغه دا کول نو حرامو نو نن چې سکولی کالجی پالجی هغه چې کمنو دا کین نو دان سری حرام دی دک ساج کمنو د دنیا د ضرورتیاتو او د سہولیاتو یو طریقه وا په دې باندې چې کمنو ته دنیا کدا ګاډه نوی نو اون به مون قران ته محتاج یو او که دې ګاډي په ځای جیاز شي او د جیاز په ځای چې کمنو هغه بل شي شي راکټی شي او د اخی نه یو بر چې کمنو سس شي او ارسو په چټ باندې ته په بلوټوث باندې زی خو لکه بیا هم ته قران ته صحیح محتاج قران ته بیا هم ته محتاج دین چې کمنو ستاسو انسانیت ضرورت ته انسانیت ضرورت ته هدی په بل باندې روان شي فریحو بما عندهم من العلم پیغمبري تعلیم د انسانیت او د اخرت دې سره په دغه باندې خوشاله شو وې موږ سرنجوړول شو سجوړ شو سرنج هغه سرنج جوړ کوم څه چل شو موږ وایې چې کمنو بټنو داسې نو بلوت هغه ته چپل راوځي موږ چپل څه کولې شو جوړول شو موږ بوت جوړول شو نو څه چل شو بوت په استعماله څنګه دا ته وایم تا دا څنګه استعماله خاخ پاو بګه مخور منډي ګګه صف پاو مخور منډي دا چل وتا ته سوق کي دا وتا ته اسلام دا وتا ته اسلام کي ډوړه تا په خولا مخه وجه کندنو خلکو بکره ګټه چې کندنو ټکواله داګه نه به ور سکو بلکو بیا ماچس سي جاب شو ماچس نه به چې کندنو سکو اور بالا بیا لیٹر شو او چې کندنو خلق ایټر باندې بلې او سلندر باندې ډوړه سکی پخای ټیک تا پخای به سو او خري به څنګه دا طریقه ته کوله نشي تا د وای جوړ کړم دا د وای به استعماله څنګه دا د وای به کندنو کم مریض لسنګه ورکای دا احکامات په تر کم نه راځي دا وتر اسلام نه زکه دا علم الهدایت ته دا علم الهدایت ته تا ټیکنالوژي زکه تا ته بم جوړ کو تا بم جوړ کو دا وت کم نه استعمالای دا وت په مسلمان د ځای دا وت په کم ځای باندې استعمالای د دې استعمال طریقه څه ده دا طریقه به تاسو سوخی اسلام بخی تا ټوپک جوړ کو ته مسلمان ته نیوی دا طریقه دا علم الهدایت دا وتا ته سوخی بغیر د دینه چې علم الهدایت نوی او ټول دنیوي علومي د انسان انسانیت باندې وي بالکل باندې بالکل باندې انسان انسانیت ني د په دنیوي تعلیماتو خوشاله شو او اسلامي تعلیمات چې کمونو پرې خوذل هغه پرې خوذل هغه سجونه وي او دانه وي کون نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصت تو مشغولے کدام اللہ دین تزان نوز گا رہے چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان راہم بخوان چند خوانی حکمتی یونانیان سمر دی یونیورسٹو تعلیمون دی زکرل سمر دی سائنسون از دکرل سمره د یونانیانو تجربه زده کړي چاند خواني حکمتي یونانیان حکمتي ایمانیان رحم بخوان راشلګ د ایمان حکمتو موایا سلمو قاضی مبارک می خري رانځدار تفصیلی منطق می بری تلګیای فزیکس وای کیمستری وای هغه له سمزور ورکړلې هغه وای او د الله رب العزت کتاب له ناراضي لوح دل از فضلی شیطان بشو اے مدرس درس قرآن ام بگو لوح دل از فضلی شیطان بشو د شیطان د غلو نای ده غلدا تختای لگو وینزا اے مدرس درس قرآن ام بگو یا پروپیسر سیف یا لیکچرر سیف دی قرآن لوم لگراشا کنا دی لوم لگراشا داری دغشان تی بری خود لده فریحو بی ما اندهم من علیلم اغیلِ حیثیت ورکو او اسلام او د اسلامی علوم رست رضا بدنامی رست رضا بدنامی پیسا چی سبرایم اللہ تعالیٰ فرمائل اس پتا دیشو جمع روح زیری پالانن تو خزر ریدر گردن خر می بینم اس پی تازی شده مجروح زیری نپالندن وی آچه کمی زدمن اسو وی آغا چه کمدنو زخمی شو آتو که زیرین هم در گردن خر می بینم آخیستا چه کمدنو پتای آخیستا سیزون خلق خر تواشون ازتون بل سلاور کرل اسلام پاتی کو فریحو بی ما اندهم من علم نموسیٰ علیہ السلام پو وقت کی سحر لئے زور ور کرل بما اکرهتنا علیه من السحر په زور به په خلکو باندې زګاو اکرهتنا علیه من السحر موسی علیہ السلام ته زګوي یا ایها الساحر ادع لنا ربك یا غتملا یا ماهر مولا ساحر وته زګدا دغې پلی دې زتمن لفظ سرجی یا ایها الساحر ادع لنا عیسیٰ علیہ السلام پا وقت تیبو اغیل الوی حیثیت ورکڑو نوود علیہ السلام پا وقت کی اغیل چه کندنو طاقتونو سمودیانو سر صناعاتو زمیدارائی وی پا اغیل پخر کڑو نا پا ار دور کی سنا سوی اس منگلے چه کندنو داغ طرف تا لوی وارد اغیل بسروان دی قرآن پری خودنو فارحو بما عندهم من العلم خوشحال شدی پاغبانی چود دی سرس علم پاکبیم او گیر کرل دی لراغا چدی با گب گانو دا پیغمبر تعلیمات دارنگی پیغمبر دا تعلیمات و بیان گب گانو پاکی چولی دی آزاد زمان نبی ویل آمنا باللہ وحدہ منگ ایمان لرو پا اللہ بانچی اکیو دے آگا ٹیم ایمان راڑو امالی والا بوئی دے کتاب نم دے آگے آگا وئی وی وما ایمان شخص حال یأس بمقبول لفقد الامتصالی چی او سڑے دخل جو ان اللہ سوین زی او دن قدمی شروع شی او دک کٹیم که دے ایمان را اوڑی نو دا ایمان نا قبلی فلم آرا و باسنا فاو کی چویلی دو حضاب زمون نوی ویل ایمان لرمون پا اللہ یکی او باندی و کفرنا او انکار کو مون دا آغسنا چه مون بای صدار جوڑا والدہ اللہ سرا داغی نا زمون انکار دی فلم یکو ین باون ایمانون نو نو چه فائدہ ورنکر دی لرا ایمانون دی فلم یکو ین پاهم ایمانهم فائده ورنکر دیلارا ایمانون دی فاغا وکی چویلی دا عذاب زمان خانون دا اللہ آغا چه تیر شویده بخفلو بندگانو کی چه پتا گا ٹیم کی بیا ایمان نقبلی گی وخسرا انا لکل کافرون او برباد شو پتا قضای کی انکار کون کی افاد اللہ مخلصین اللہ الدین دا دین انکار کون کی تباشو سورت حام من سجدان سورۃ فصلت و تومی باقی سورۃ یوش پیتم دے پنزول کی پاس